ତୁମ ଖାଇ ପିଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଶୋଇଛି ପଲଙ୍କେ ରେ ଶୋଇଛି ପଲଙ୍କେ ଯାଜାରେ ଦାମ ସୁ ଦଉଛି ତା ଲାଗି ମୋରେ ମୁସକେ ଶୋଇଛି ପଲଙ୍କେ ରେ ଶୋଇଛି ପଲଙ୍କେ ଧନ ମୋ ଖାଇପି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଶୋଇଛି ପଲଙ୍କେ ରେ ଶୋଇଛି ପଲଙ୍କେ ରେ ଶୋଇଛି ପଲଙ୍କେ।